Jak wywołać panikę? Idzie radioaktywna chmura. Twoje dzieci będą świecić. Napiszemy, że samoloty rozpylają chemię. Wyrośnie ci trzecia ręka. Tak powstaje dezinformacja. Nie przekazuj. Sprawdź źródło. Zgłoś. nask.pl/dezinfo. Kampania społeczna Ministerstwa Cyfryzacji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Amerykański Departament Stanu zawiesza umowę o partnerstwie strategicznym z Gruzją. To odpowiedź na tłumienie tam prodemokratycznych protestów. Szef rządu zapowiada, że tarcza wschód to nie koniec inwestycji w obronność. Umocnienia mają być budowane także na granicy z Ukrainą. Centrala WOŚP rozsyła puszki i serduszka do sztabów. Trwają przygotowania do kolejnego wielkiego grania. A zaczynamy od ważnej informacji z Warszawy. Z powodu awarii rozjazdu na stacji Warszawa Wschodnia 30 pociągów jest opóźnionych, a 15 odwołanych, poinformowało PKP Polskie Linie Kolejowe. Nie sprecyzowano, co dokładnie wydarzyło się na tej trasie. Zawieszamy naszą umowę o partnerstwie strategicznym z Gruzją, oświadczył Departament Stanu USA. Decyzja amerykańskich władz nastąpiła w obliczu wielotysięcznych protestów w Tbilisi, wywołanych decyzją rządzącej partii Gruzińskie Marzenie o zawieszeniu rozmów o członkostwie kraju w Unii Europejskiej. W Gruzji trwają protesty przeciwko decyzji rządu. Gruzini są na ulicach Tbilisi i innych dużych miast, w tym Kutaisi, Batumi i Zugdidi. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Gruzińska opozycja podkreśla, że trwające akcje protestacyjne są spontanicznie organizowane przez obywateli, którzy popierają eurointegrację. Jak podkreślają opozycjoniści, w protestach uczestniczy młodzież, która chce wstąpienia Gruzji do Unii Europejskiej i NATO. Opozycjonistka, była deputowana Salome Samadaszwili, podkreśla, że opozycja chce działać wykorzystując mechanizmy konstytucji. Gruzińska deputowana zarzuciła rządzącym działanie według moskiewskich schematów. My mówimy, że nie powinniśmy prowadzić krajów w stronę kryzysu. Jedyne wyjście to jak najszybsze ogłoszenie nowych wyborów. Jestem przekonana, że Rosja ma inny scenariusz. Dlatego działamy z wielką ostrożnością, ponieważ nie chcemy dopuścić, aby sytuacja rozwijała się według scenariusza, który chce Kreml. Prezydentka Gruzji, Salome Zurabiszwili, zapowiedziała, że choć w grudniu wygasa jej kadencja, to nie opuści urzędu, ponieważ w obecnej sytuacji jest jedynym legalnym organem władzy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Oprócz tarczy wschód będą też budowane umocnienia na granicy z Ukrainą, powiedział w Dąbrówce w gminie Budry w województwie warmińsko-mazurskim premier Donald Tusk. Szef rządu odwiedził teren przy granicy z obwodem królewieckim, gdzie oddany został pierwszy odcinek tarczy. Przekazał także, że mieszkańcy terenów przygranicznych nie muszą się obawiać prac przy budowie fortyfikacji. Te nasze działania będą dotyczyły także zabezpieczenia granicy z Ukrainą z innych powodów, ale chcemy, żeby na całej długości wschodniej granicy Polacy czuli się bezpieczniejsi. Bardzo nam zależy na tym, żeby sam proces inwestycyjny też dawał szansę, no przynajmniej niektórym tutaj rodzimym przedsiębiorcom. Wiem, że to się powoli staje faktem. Nie przewidujemy żadnych przymusowych wysiedleń. Warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie. Wszystkie te miejsca będą bezpieczniejsze. Pierwszy odcinek to m.in. 3,5 tysiąca betonowych konstrukcji. To projekt Wojska Polskiego. Tarcza Wschód to realizacja Narodowego Programu Odstraszania i Obrony. To 800 km fortyfikacji, przeszkód i umocnień. To także najnowocześniejsze wojskowe rozwiązania techniczne. Tarcza powstaje na granicy z Rosją i Białorusią, a także ze wspomnianą Ukrainą. Ponad 5 tysięcy przesyłek z puszkami i serduszkami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trafi do sztabu w przyszłym tygodniu. Paczki pakowało prawie 200 wolontariuszy i pracowników firmy kurierskiej w podwarszawskich Łazach. 33. finał WOŚP odbędzie się 26 stycznia. Wcześniej, bo już 2 grudnia, rozpoczną się internetowe aukcje. Jerzy Owsiak przypomniał, że finał będzie poświęcony hematologii i onkologii dziecięcej. Już wiemy, co chcemy kupić. Są to mega nowoczesne urządzenia, które jeszcze bardziej skutecznie będą ratowały dzieci z chorobami onkologicznymi. Takich dzieci jest w Polsce, które są poddane intensywnej terapii rokrocznie 3000. Około 1100 nowych zachorowań co roku. Finał WOŚP zostanie wsparty przez około 1600 sztabów z całej Polski i ponad 90 z zagranicy. Klimat. Pogorszyła się jakość powietrza w Polsce. Stacje pomiarowe wskazują na bardzo zły stan w czterech miastach: Kłodzku, Nowej Rudzie, Działdowie i Piotrkowie Trybunalskim. W Wałbrzychu jakość powietrza jest zła. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostali powinni ograniczyć przebywanie na wychodzenie do niezbędnego minimum. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łaniewski. Nie ma nudy na stadionie Widzewa Łódź. Gospodarze prowadzili z Rakowem Częstochowa już od trzeciej minuty. Goście wyrównali dwie minuty później i to oni na tę chwilę prowadzą 2-1. Mamy czwartą minutę doliczonego czasu pierwszej części gry. Wcześniej jeszcze głębiej w otchłań spadł Śląsk Wrocław 0-1, uległ i to u siebie. Wydaje się, że bezpośredniemu rywalowi w walce o utrzymanie w PKO Ekstraklasie Puszczy Niepołomice. Myślę, że pierwsza połowa powinna zakończyć to spotkanie. Stwarzaliśmy sytuację, dochodziliśmy do wielu podbramkowych sytuacji. Niestety nasza skuteczność w tym meczu była żadna, bo tak naprawdę nie wykorzystaliśmy z 16 strzałów ani jednego. Nosem kręcił trener Śląska Marcin Dymkowski. Ciągle trudno wierzyć w to, że jego podopieczni to ciągle aktualni wicemistrzowie Polski. Równie słabo spisują się piłkarze Lechii Gdańsk. W starciu Beniaminków ulegli 0-2 GKS-owi Katowice. To w kraju, a w topowych ligach kolejna wpadka Barcelony, bardzo bolesna. Blaugrana przegrała u siebie 1-2 z ciągnącym się w ogonie La Liga Las Palmas. Robert Lewandowski bez gola i bez błysku. Nie można go odmówić graczom Arsenalu. Rozbili w derbach Londynu na wyjeździe West Ham 5-2. 5 razy do sieci sięgał Łukasz Fabiański. Z kolei całą drugą połowę w trykocie kanonierów rozegrał Jakub Kiwior. Zostajemy przy piłce. Nożną zamieniamy na ręczną i mamy dobre wiadomości z Bazylei. Nasze szczypiornistki 22-21 pokonały w Mistrzostwach Europy Portugalię. Posłuchamy najlepszej w naszym zespole Moniki Kobelińskiej. Zaczęliśmy na pewno bardzo dobrze mecz i myślę, że można było może to skończyć szybciej, ale pokazały Portugalki, że naprawdę potrafią walczyć i wróciły do meczu i potem tak naprawdę każdą minutę każdy walczył, żeby zdobyć każdą bramkę. To był drugi mecz Polek w turnieju, w pierwszym wysoko uległy Francuzkom. Nasi skoczkowie tymczasem zawalili, mówiąc kolokwialnie, konkurs Pucharu Świata wrócę. W drugiej serii zobaczyliśmy jedynie Aleksandra Zniszczoła i Kamila Stocha. Pierwszy zajął 13 lokatę, drugi dopiero 27. zwyciężył Niemiec Pius Paszke. Lepiej od skoczków wypadła Maryna Gąsienica Daniel. Była 11 w gigancie alpejskiego Pucharu Świata w Killington w Stanach Zjednoczonych. Wygrała Szwedka Sara Hector. Drugiego przejazdu nie ukończyła prowadząca po pierwszym, Amerykanka Michaela Schifrin. Kończymy siatkówką. Bogdanka dostała w Lublinie lekcję od mistrza kraju. Jastrzębski Węgiel wygrał 3-0, zaś 2-3 Asekorosowia przegrała w Rzeszowie z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Myślę, że tutaj zawsze rywalizacja jest ciężka na Podpromiu. Nigdy jakby nie było łatwo i nie będzie. Drużyna jest bardzo mocna, także tego się spodziewaliśmy. Super, że udało nam się wygrać, bo naprawdę mecz na wysokich emocjach i wynik mówi to, jak było. Ale super, cieszymy się, że 2 punkty na ciężkim terenie zapisujemy do tabeli. Stwierdził przyjmujący Zaksy Rafał Szymura. Mówiliśmy o meczach w plus Lidze Panów. W Szlagierze Kolejki w Tauron Lidze Siatkarek ŁKS w Łodzi 0-3 przegrał z BKS-em Bielsko-Biała. A w nocy miejscami silne zamglenia i mgły, a na południu i zachodzie również marznące. Temperatura od minus 2 stopni na południu, zachodzie i w centrum do plus 2 miejscami na wybrzeżu i południowym wschodzie. W obszarach podgórskich od minus 6 stopni do minus 3. Jutro zachmurzenie małe bez opadów. Temperatura maksymalna od 3 stopni na południu i zachodzie do 6 nad morzem i na południowym wschodzie. W rejonach podgórskich Karpat będzie od 2 do 4 stopni. Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zakupy z odroczoną płatnością. Szybko, łatwo, bez ekstra kosztów. Uważaj! Kup teraz, zapłać później. To kredyt. Może prowadzić do nadmiernego zadłużenia. Może wpłynąć na Twoją zdolność kredytową. Nie zapłacisz w terminie? Pamiętaj o finansowych konsekwencjach. Poznaj zasady, zanim skorzystasz. Sprawdź. Czy cię stać? Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Szukasz samochodu do swojej firmy? Wybierz Doblo, wydajny minivan, który oferuje jedne z najlepszych w klasie wymiary przestrzeni bagażowej i parametry ładowności, zapewniając jednocześnie dynamikę prowadzenia i komfort jazdy. Kompaktowe Doblo, dostępne od ręki już od 71 900 zł netto. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Sprawdź również wersję w pełni elektryczną. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jazz and Bass. Dobry wieczór. Po raz ostatni w listopadzie, bo dzisiaj ostatnia sobota tego miesiąca i na szczęście mamy już go za sobą. To dla tych wszystkich, którzy tego listopada strasznie nie lubią. Michał Grabek, Grabkowski przy mikrofonie Jazz and Bass. A co dzisiaj w programie? Myślę, że jeżeli chodzi o stosunek jazzu do basu, to będzie sprawiedliwie, chociaż oczywiście minutowo tego nie zmierzyłem. Mocny bas już za kilka minut. Bas od pioniera gatunku, a raczej od tych, którzy jego dzieła remiksują, powiem tak w skrócie. Wrócimy do tematu Sequoia, na pewno do muzyki z Glasgow. Panowie, muszę Państwu powiedzieć, bardzo szczęśliwi, że ich nagrania zadebiutowały tydzień temu w polskim radiu, w audycji Jazz and Bass, dodam. Dziś ciąg dalszy spotkania z tą jakże piękną, eksperymentalną nutą ze Szkocji. A w drugiej godzinie, też powiem tajemniczo, jedno z najpiękniejszych pianin na świecie. No i potem drum and bass z jazzem w tytule. O, to ma Państwa zachęcić do tego, abyśmy do 23 spędzili ze sobą czas. Póki co na otwarcie muzyka projektu London Brew, czyli niski ukłon w stronę mistrza Milesa. Tu trójka i sobotni wieczór, a podczas tego wieczoru London Brew, czyli projekt, który został zainspirowany płytą Milesa Davisa z 1969 roku Beaches Brew. To grupa utworzona z najbardziej innowacyjnych muzyków XXI wieku. Wspomnieć chociażby przyjaciół naszej audycji Tiona Crossa, Nubaya Garcia, Shabake czy Toma Skinnera. Wszystko zostało zarejestrowane podczas pandemii w londyńskim Paul Epworth Church. No i to tak w skrócie, drodzy Państwo, po więcej odsyłam do tej płyty, bo można na niej znaleźć naprawdę fantastycznie zinterpretowaną twórczość Milesa z 1969 roku. Przypomnę szybko kontakt: michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i jeżeli chodzi o pionierów gatunku, no to bez wątpienia jest nim Goldie. Jeżeli chodzi o arcydzieła muzyki basowej, to na pewno jest nią płyta Timeless. A zbiór remiksów z tego albumu to na pewno rzecz, którą naprawdę warto znać. We'll be right back. Cześć, tu Rosa Dykszyn. Pozdrawiam słuchaczy audycji Jazz and Bass. Down my Timeless, nagrana przez Goldiego w 1995 roku i Timeless Remixes w 2023. O ile Timeless, no, wypada i trzeba znać, o tyle Timeless Remixes serdecznie Państwu polecam. Dziś z tego zbioru, który liczy 17 różnych remixów, Inner City Life w Break Remix i State of Might w Searchlight Remix. Tego jest, tak jak powiedziałem, więcej. Zresztą nie pierwszy raz przed Państwem na antenie Trójki odkrywam dźwięki z tej płyty. To jest audycja Jazz and Bass, w której z wielką przyjemnością wracam teraz do Glasgow. to Sequoia. Pierwszy raz powiedziałem to na antenie Trójki tydzień temu, ale też wspominałem, że wątek muzyki z Glasgow będę kontynuował. Zespół, muszę Państwu przekazać, cieszy się, że na antenie Polskiego Radia w ogóle jego muzyka jest odtwarzana, bo to debiutujący zespół. Koledzy znają się już 10 lat, a postanowili stworzyć coś, uwolnić tego ducha jazzowego i muzyki eksperymentalnej, który gdzieś w każdym z nich drzemał. Na co dzień związani z innymi scenami muzycznymi, postanowili stworzyć trio i nagrać płytę Shuna. I co tu dużo mówić? Tego trzeba słuchać. Siemanko, z tej strony Błoto. Pozdrawiamy słuchaczy Jazz and Bass. Siemanko. Siema. Thank you. Sequoia, powtórzę jeszcze raz tą nazwę, album Shuna, czyli takie małe odkrycie, ale tętniące pięknymi dźwiękami, jeżeli chodzi o tą scenę brytyjską, jeżeli chodzi o scenę jazzową, jeżeli chodzi o scenę eksperymentalną. I jeszcze raz powtórzę, że muzycy bardzo cieszą się, że są prezentowani na antenie Polskiego Radia. Może się spotkamy? Może porozmawiamy? Zobaczymy. Na razie cieszymy się tą muzyką. Ona zawarta jest na albumie Shuna. Dziś kolejne trzy przykłady tego jakże przepięknego pejzażu muzycznego. Teraz do końca pierwszej godziny, czyli do 22:00 i do serwisu informacyjnego grupa HOTS. Tydzień temu na antenie Jazz and Bass premiera radiowa nowych nagrań. Przypominam, formacja HOTS to reprezentanci polskiego jazzu. Mikołaj Poncyliusz, przyjaciel audycji Jazz and Bass, główny kompozytor, opowiedział o tym, jak powstały dwa nowe nagrania, które zostały ostatnio wydane na epce, a powstały w ferworze walki i tournée w Chinach. No ale są dwa różne piękne motywy i elementy muzyczne. Dzisiaj dla tych, którzy tydzień temu słuchać radia nie mogli, ten zatytułowany po prostu 35. Słyszymy się po serwisie.